forstås, og altid skal du nås, mens kategorier sættes i bås. Kropsprog og mimik, vi er teleteknik. Viden tastes, hjerneceller lastes, billederne sælges, og etik forkastes. Information, kommunikation. Min Concorde er borte, og jeg afskriver stil. Hjernespind går over gevind. Impulser lukkes ud og ind, og du går ned med flad, syg i sind. Information, kommunikation. Systemer styres, eksperter hyres. Klar. Hvis du vil overleve, må du vælge fra.